jednocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiego Radia. Sobota, 29 kwietnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przywódcy 27 unijnych państw jednomyślnie przyjęli wytyczne w sprawie Brexitu. 25 tysięcy wiernych na papieskiej mszy w Kairze. Trudne warunki na szlakach w Bieszczadach. Przywódcy 27 unijnych państw gotowi do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie warunków jej wyjścia ze wspólnoty. Wytyczne do rozmów z Londynem liderzy państw Unii przyjęli jednomyślnie po około 30 minutach od rozpoczęcia rozmów. Tak szybkie przyjęcie dokumentu było możliwe dzięki przygotowaniu go wcześniej przez przedstawicieli rządów, którzy pracowali nad projektem wskazówek od miesiąca. Z Brukseli Beata Płomecka. Rokowania w imieniu 27 będzie prowadził główny unijny negocjator Michel Barnier. Jesteśmy gotowi. Ta Rada Europejska pokazuje jedność 27 krajów. Negocjacje rozpoczną się zapewne na przełomie czerwca i lipca po przedterminowych wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Dla Polski kluczowe są trzy kwestie, mówiła premier Beata Szydło. Pierwsza rzecz to jest zagwarantowanie praw polskich obywateli mieszkających w Wielkiej Brytanii. Druga to jest kwestia rozliczeń finansowych i trzecia zbudowanie możliwie najbliższych partnerskich relacji z Wielką Brytanią, kiedy opuści ona Unię Europejską. Wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią przewidują dwuetapowe podejście. Najpierw rokowania dotyczące praw Europejczyków na wyspach i rozliczenia finansowe i dopiero po osiągnięciu znaczącego postępu w tych rozmowach możliwe będzie rozpoczęcie negocjacji o przyszłych relacjach handlowych Unii z Wielką Brytanią. Nastąpi to prawdopodobnie jesienią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież Franciszek apeluje do chrześcijan na Bliskim Wschodzie o otwartość i wyrzeczenie się przemocy oraz fanatyzmu. W papieskiej mszy w bazie lotniczej w Kairze wzięło udział 25 tysięcy osób. Homilia była tłumaczona na arabski. Msza była najważniejszym punktem drugiego i ostatniego dnia pielgrzymki papieża do Egiptu. Bóg cieszy się tylko, gdy nasza wiara jest potwierdzona życiem. Wierzący mogą być fanatykami jedynie w pomocy innym. Każdy inny fanatyzm nie pochodzi od Boga i nie jest mu miły. Nie bójcie się kochać innych, przyjaciół oraz wrogów. On jest prawdziwym wysłannikiem pokoju. Mówi o pokoju, wzywa do pokoju i pracuje na rzecz pokoju. To wspaniałe. Franciszek spotyka się właśnie z pracującymi w Egipcie biskupami i księżmi, a potem odleci do Watykanu. Posadzili w całej Polsce 12 tysięcy drzew. W ramach akcji Studenci sadzą las, młodzież uczyła się współpracy i zdobywała wiedzę na temat ekologii. Finał projektu, któremu patronuje Ministerstwo Środowiska, odbył się w Radomiu. Mają poczucie, że robią coś ważnego, a od ich zaangażowania zależy los przyszłych pokoleń. Patrycja i Jakub z Niezależnego Zrzeszenia Studentów, organizatora akcji, zapewniają, że nie trzeba ich do tego przekonywać czy namawiać. Musimy dbać o to, aby przyszłe pokolenia miały tak naprawdę gdzie żyć. Przy okazji takim razem spędzić miło czas na świeżym powietrzu. Chłopaki, złapać się za łopaty, bo trzeba się obznajomić ze sprzętem. Marek Szary, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. To jest taka cykliczna akcja od 99 roku. Studenci NZS-u sadzą las. To ja idę uklepywać. O, właśnie, mocno, mocno. No jeszcze? Gregory. Tak jest. Trzeba, żeby poznać po prostu taką pracę leśników. Super projekt i świetna inicjatywa. Obecnie lasy stanowią blisko 30% powierzchni kraju. Wśród państw Unii Europejskiej Polska zajmuje pod tym względem 6. miejsce. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Na razie pogoda nie sprzyja aktywnemu wypoczywaniu. Turyści, którzy na dłuższy majowy weekend wybrali się w Bieszczady, są niepocieszeni. W górach są trudne warunki do wędrówek, jest mokro, a szlaki są błotniste, mówi dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Hubert Marek.

najważniejszych basistów, muzyków jazzowych z Cape Town z albumu Kaya Mandy, Shalk Joubert. Na dzień dobry. Artur Orzech przy mikrofonie, program trzeci. Kłaniam się Państwu dzisiaj z pewnego oddalenia, bo stali słuchacze zarówno Trzech Kontynentów, jak i przede wszystkim zaraz wracam w niedzielę, wiedzą, że już w Zakopanem i że tam dzieje się bardzo ważna jazzowa wiosna. No ale zanim Zakopane, zresztą jutro audycja na żywo, właśnie z Zakopanego, zaraz wracam na żywo. Zanim nastąpi jednak niedziela, dzisiaj mamy sobotę i nasze cotygodniowe spotkanie w ramach Trzech Kontynentów, gdzie eksplorujemy muzykę alternatywną, ale także jazzową, nie tylko alternatywną, w Azji, Afryce Południowej i Ameryce Południowej. No i tak a propos Ameryki Południowej, dawno niesłyszana u nas Meksykanka, laureatka dwóch nagród Grammy, Ximena Sariñana. Puede que sea tarde para corregir todo lo que arde muy dentro de mí. Mis malos recuerdos y mi inseguridad, el autismo y que no paro de hablar, pero me hace tacones y me sale mentir. Busco mil razones para hacerme sufrir. Poco celosa. Es tan difícil aceptar lo que soy. No sé ni por dónde de lo mal que estoy, pero espero hacerte sonreír, porque nunca he cambiado para tylko piosenkarka, być może nawet w jej mniemaniu przede wszystkim aktorka, Ximena Sariñana z albumu Mediocre. Dzisiaj szybko przeniesiemy się od razu na Trzeci Kontynent, no bo mieliśmy Cape Town, przed momentem Meksyk, a teraz Korea Południowa, jeden z naszych ulubionych zespołów, który nie wiedzieć czemu klasyfikowany jest w kategorii K-pop, czyli koreańska muzyka popowa. Absolutnie niezasłużenie. Hyuko. Thank you. someday you'll be there. I will find you on my way. Keep doing things that way or leave me alone. Keep doing things that way or leave me alone. Yeah. I'm 언제부턴가 주위에 남는 친구가 많아 어깨에 슬쩍 손을 올리는 너의 둘은 도대체 누구야 And you gotta stay the same I know you're trying to see all me Cause I'm really good at this The downtown deserve to go There's no reason not to go For what I said so long ago That's not a fault of yours I wanna win a bit like this잘 모르는데 어떻게 날 그리도 잘할까 다시 또 넘을래 스쳐서 쉽게 벌어진대도 거꾸로 웃음을 지어줄게 너의 덕분에 내가 있잖아 Then you gotta stay the same I know you're trying to see all me Cause I'm really good at this The downtown deserve to go No reason not to go For what I said so long ago That's not a fault of yours I wanna win a bit like this z Korei Południowej z epki zatytułowanej 22. Wyprawa do Indii po to, by przypomnieć sobie, jak pięknie brzmi ten duet z New Delhi, nazywający się Shadow and Light. Just can't believe z New Delhi, duet Shadow and Light. Dzisiejsze nasze spotkanie w trzech kontynentach rozpoczęliśmy od Cape Town i prawie na koniec, bo to nie będzie jeszcze koniec, prawie na koniec powracamy do Cape Town, skąd pochodzi Matthew Mole. Untold, there's a love enthroned, and we'll see that you're calling us home, and we're not alone, and we'll see. I'll be waiting, concentrating on what I love. It will not fall. It's a heart love affair with the world. I will not conform, because I saw that you're calling us home, and we're not. climbing to the top of the world only to see your pride. Slow your eager self and find he will celebrate your humble kind. We will search and find, don't just waste your time. We are coming home sooner than we know. We in you confide with an even sight of what we used to know. We are coming home. Właśnie gdy na mniej więcej półtorej minuty przed końcem wydaje się, że nagranie już wybrzmiało, to nie. To mamy jeszcze taką końcówkę. We in You Confide, Matthew Mole z RPA. Pora kończyć Trzy Kontynenty. Przypominam, że jutro zaraz wracam na żywo z Zakopanego po 13. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Trzymam kciuki za gości i za łącza. I wierzę w to, że się jutro usłyszymy na antenie programu trzeciego. Tak jak powiedziałem, kilka minut po godzinie 13 z wiosny jazzowej Zakopane 2017. A dzisiaj na zakończenie Bombay Dub Orchestra. Do usłyszenia, Artur Orzech.